しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 怒りがもう一人の邪悪な魔人ブーを生み出した。魔人ブーが二人戦う、悪の魔人ブーと元祖ブ ー。チョコレートにしてやる。 さらに変身を遂げ、純粋な悪の魔人ブーが出現した。 しまった、今度の魔人ブーは俺たちの気を探ることができるな。 果たして打つ手はあるのか。待ったなしの破局、地球人類絶滅。 niespodziewana wizyta。 Myślałem, że zobaczę Bubu. Kto to jest? Bubu się zmienił. Ładnie tu u was. Jaka szkoda. Zaraz nas pozabija. Nie przeżyję tego. Czekam. Na co? Wytłumacz mi, bo nie rozumiem. Obiecaliście Bubu, że stoczy pojedynek. Gdzie przeciwnik? Przyprowadź go tutaj. Bubu wie, że tu jest. Nawet na ziemi można wyczuć jego energię. Dosyć mam zabawy z amatorami. Bubu jest tutaj i czeka. Jest bardzo mocny. Co za energia? Czarno to widzę. Co to za hałas? Nie krzycz tak, bo obudzisz dzieci. Znacie go? Uprzedzam, Bubu nie zamierza czekać. Człowiek o złotych włosach obiecał mu profesjonalną walkę. Przyprowadźcie przeciwnika. Ten, którego szukasz, wyjdzie ci na spotkanie za 2 lub 3 dni. Obiecaj mi, że tymczasem nikogo nie zabijesz. Twój kolega jest silny? Oczywiście, on nikogo się nie boi, zwłaszcza ciebie. Przyprowadź go tutaj. Poczekaj. Nie pomyliłeś się, chłopcy są tutaj, ale pozwoliłem im odpocząć. Obudź ich, Bubu nie będzie czekał. Są bardzo zmęczeni, pozwól im się przespać. Nie osiągnęli jeszcze najwyższego stopnia ewolucji. Sam mówiłeś, że nie chcesz walczyć z amatorami, że chcesz się spotkać z superwojownikiem. Nie są jeszcze gotowi? Bubu nie cierpi czekać. Prosiliśmy cię o 48 godzin. Zjawiłeś się o 1 dzień za wcześnie. Bubu zmienił zdanie. To nie wina Bubu, że zbyt szybko się niecierpliwi. Przyprowadź ich tutaj. On chce już teraz wyzwać dzieci na pojedynek. Myślałam, że mamy jeszcze cały dzień. Nie ma mowy, nie obudzę ich. Przed chwilą zasnęli. Jeżeli chce walczyć teraz, będzie miał do czynienia ze mną. Co ty wygadujesz? Nie poznałaś go? Przecież to ten sam potwór, który niszczy naszą planetę. Puść mnie, tato. Już ja się rozmówię z tym brutalem. Postaw mnie na ziemi. Nie jestem dzieckiem. Wiem, co robię. Puść mnie. Co tak stoisz? Przyprowadź ich tutaj. Jeżeli chłopcy staną z nim do walki, z pewnością przegrają. Trzeba jakoś zyskać na czasie. Nie powiesz, że się boją, Bubu. Nie, po prostu nie są jeszcze gotowi. Daj nam 24 godziny. Groziłeś, że zniszczysz wszelkie życie, jeżeli nie przybędziemy na spotkanie. Przy życiu pozostało jeszcze wielu ziemian. Dlaczego się nimi nie zabawisz? Jak możesz? Kryształowe kule przywrócą ich do życia. Odchodzi. Wiem, co zamierza. Będzie niszczył pozostałych przy życiu ziemian. Mam nadzieję, że nie zabije ich wszystkich. Chodzi tam i z powrotem. Co on sobie wyobraża? Idź obudzić chłopców. Zaprowadź ich do specjalnej sali treningowej. Powiedz, by natychmiast rozpoczęli trening. Postaram się, by potwór im nie przeszkadzał. Spróbuję odwrócić jego uwagę. Nie mogliby od razu się scalić? Nie, ponieważ wróg jest zbyt potężny. Chłopcy nie dorównują mu. Muszą koniecznie się wzmocnić. W tej chwili przegraliby z Kretesem. Wytłumacz im, że jeżeli chcą przeżyć, muszą poważnie potraktować trening. Postaram się. Nie zgadzam się, już ja mu pokażę. Uspokój się, kochanie, zachowuj się rozsądnie. Już ja mu pokażę. Stój! Hej, ty tam! Oszalała? Spójrz na mnie, mówię do ciebie. Kochanie, nic ci nie jest? Powiedz mu, że Son Goten ma dopiero 7 lat. Jest za mały, by walczyć. Uspokój się. Dziwne, nie mogę nic wyczytać z jego myśli. Boję się. Wstawać, chłopcy, nie pora na spanie. Dziękuję, obiad był wspaniały. To ja, Krillan, musicie natychmiast udać się do sali treningowej. Czas nagli. Uwaga, idzie tutaj. Zachowaj spokój. Ratunku! Ale to ładne. Co to jest? Co się stało? Słyszałeś coś? Słyszałem krzyk biegnący z ziemi. Ha! Coś podobnego, sztuczne ognie. Uwaga! Schowaj się. Zobaczysz, Bubu, przywrócimy do życia wszystkie twoje ofiary. Bubu zlikwidował już wszelkie życie na ziemi. Teraz chce walczyć. Przyprowadźcie przeciwnika. Dobrze, ale musimy go przygotować. Daj nam trochę czasu. 2 godziny. 1 godzinę. Bądź miły. Godzinę? Bubu nie zna ziemskiego poczucia czasu. Kiedy przesypie się cały piasek, rozpoczniemy walkę. Bubu się nie zgadza. Dlaczego? Nie prosimy cię o nic nadzwyczajnego, tylko o zwykłą 1 godzinę. Chłopcy na pewno nie uciekną. Nie mów do Bubu tym tonem. Posłuchaj, to jest córka Herkulesa, tego, z którym się zaprzyjaźniłeś. Córka Herkulesa prosi cię o odrobinę cierpliwości. Zrób to dla niej. Nic cię to nie kosztuje. Rzeczywiście. Jest trochę podobna do byłego niewolnika Bubu. Wygrałeś. Bubu poczeka, ale tylko godzinę. I niech wasz kolega się nie spóźni, bo Bubu wszystko rozniesie w pył. Myślałem, że już po nas. Ciekawe, kto zrzucił tyle ognistych kul. Powinno się go zamknąć. Co za dureń wystrzelił tyle ognistych pocisków. Obudziliście się? Nareszcie. Musicie natychmiast rozpocząć trening. Neptunie, co się dzieje? Nie uwierzysz mi, ale rasa ludzka prawie przestała istnieć. Żartujesz? Na pewno ktoś przeżył. Nie więcej niż 20 osób. U wrót drugiego świata kłębi się wielki tłum. Nie mogę dłużej czekać. Mojej rodzinie grozi niebezpieczeństwo. Wybacz, straciłem poczucie czasu. Możesz już wstać, skończyłem. Czujesz się silniejszy? Jeżeli zasoby twojej energii nie podwoiły się, to znaczy, że już wcześniej były na najwyższym poziomie. Zakpiłeś sobie ze mnie. Nie dotrzymałeś słowa. Przez ciebie straciłem tyle... Niesamowite. A Czy to moja energia? Nie kłamałeś. Bądź tak miły i uspokój się. Kiedy się złościsz, trwonisz cenną energię. Przepraszam. Powinienem ci zaufać. Byłem przekonany, że to niebezpieczny szaleniec. Pozory mylą. To nie byle kto. Mieszka tu od stuleci. To nasz senior. O ile dobrze zrozumiałem, wydobył i ożywił drzemiące w ciele Son Gokana siły. Tak powiedział. Nigdy bym nie przypuszczał, że mój syn jest taki potężny. Jestem przy nim zwykłym amatorem. Genialnie. Skończyły się nasze kłopoty. Son Gokan jest naszym wybawcą. Bubu zmienił się w straszliwego potwora. Trunk i Son Goten zmierzają leniwie do sali treningowej. Nikt nie wie, jaka przygoda spotkała Son Gokana. Tylko wy wiecie o jego nowej sile. Nie zdradźcie tej tajemnicy nikomu, zwłaszcza Bubu. Niech nie wie, co go czeka. ちびたちも準備OK。いよいよ戦闘開始だ。